proszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 maja, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Główny inspektor sanitarny udaje się na Śląsk koordynować działania służb. Odnotowano tam ponad 400 zachorowań na koronawirusa wśród górników. Od dziś ponownie mogą działać żłobki i przedszkola. Krakowscy artyści w 70. rocznicę urodzin Zbigniewa Wodeckiego nagrali nową wersję jego dawnego przeboju. Po rozmowie z ministrem zdrowia główny inspektor sanitarny udaje się na Śląsk w celu koordynowania działań stacji sanitarno-epidemiologicznych, poinformował Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia. Jak mówił, w regionie odnotowano ponad 400 zachorowań wśród górników. Niestety mamy też do czynienia z zakażeniami w rodzinach górniczych. Stąd dzisiaj pilna telekonferencja ministra zdrowia w kwestii sytuacji w kopalniach, bo to już dzisiaj mamy kolejną kopalnię, kopalnię Bobrek, w której mamy dość dużo przypadków zakażenia koronawirusem. Wojciech Andrusiewicz dodał, że podjęto już inne decyzje w tej sprawie. Zwiększamy możliwości badań próbek ze Śląska. Zapadła decyzja, żeby testować więcej osób z kontaktów na Śląsku, więcej osób z kontaktów z zakażonymi górnikami. Te próbki będą trafiały najprawdopodobniej też do ościennych województw. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 218 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 7 zgonach osób chorych na COVID-19. 357 kolejnych osób wyzdrowiało. Od dziś żłobki i przedszkola mogą być otwarte. Decyzja o tym, czy otwierać placówki dzisiaj, czy w późniejszym terminie, należy do samorządu. Jeżeli działalność przedszkola nadal będzie zawieszona, to nauczyciele będą prowadzili zajęcia zdalnie, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Jak dodaje, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw. W grupie może być maksymalnie 12 osób. Anna Ostrowska zaznacza, że może się tak zdarzyć, że chętnych będzie więcej niż miejsc. Tu decyzja w tej sprawie należy przede wszystkim do organu prowadzącego i on w ramach prowadzonej sieci może wskazać rodzicom inne przedszkole, które zapewni opiekę. Rodzice, które zdecydują się zostać z dziećmi w domu, mają prawo na dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie zostało przedłużone do 24 maja. Rosja coraz poważniej odczuwa skutki pandemii. Z danych przedstawionych przez agencję RBK wynika, że co trzeci mieszkaniec tego kraju stracił pracę i nie może spłacać kredytów. Część ekspertów podkreśla, że ponad połowa małych firm, które przestały działać w związku z pandemią, jest na granicy ogłoszenia upadłości. Według części analityków giełdowych od ponad 2 miesięcy budżet Rosji traci codziennie około 100 milionów dolarów. Wiąże się to ze spadkiem cen ropy na światowych rynkach i spadającą wartością rubla. Do tego dochodzą kłopoty małego i średniego biznesu. Spółki usługowe, sklepy, firmy gastronomiczne i transportowe od połowy marca są zamknięte. Właściciele wypłacają pracownikom jedynie część pensji lub ich zwalniają. Z danych publikowanych przez rosyjskie media niezależne wynika, że w dużych miastach, głównie w Moskwie i Sankt Petersburgu, bankructwo grozi nawet 80% tego typu firm. Szef Izby Obrachunkowej, odpowiednika Polskiej Najwyższej Izby Kontroli, Aleksiej Kudrin, ostrzegł, że bezrobocie w Rosji może wzrosnąć w najbliższych tygodniach aż 3-krotnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś miała 70. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego. Z tej okazji krakowscy artyści nagrali piosenkę Razem Być. Utwór pod innym tytułem Nauczmy się żyć obok siebie zmarł w 2017 roku. Muzyk wylansował w latach 90. W nowym nagraniu wzięli udział jego przyjaciele i współpracownicy, m.in. Renata Przemyk, Andrzej Sikorowski czy Grzegorz Turnał, mówi Katarzyna Wodecka-Stabs, córka artysty i prezes Fundacji Zbigniewa Wodeckiego. Chodziło nam o to, żeby towarzyszyło nam wszystkim takie poczucie, że możemy być razem, że mimo izolacji, mimo tego nowego świata, do którego musimy się przyzwyczaić, który nam się kurczy, który jest inny, ale w nim też możemy być razem, dbać o siebie. No takie to przesłanie jest, miało być bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że ten wydźwięk jest. Teledysk do piosenki Razem Być można zobaczyć w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z przejaśnieniami w centrum i na wschodzie. Przelotne opady deszczu stopniowo zanikające. Dziś tam mogą pojawić się burze. Na razie od 9 do 16 stopni, a jutro od 12 nad morzem do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna.

Twój czas, Twój czas, Twój czas. Fundacji Anny Dymnej zaśpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, Kaja Mietek-Szcześniak, Ania Wyszkoni, Piotrek Cugowski i Adaś Nowak. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. I kolejna piosenka ku pokrzepieniu serc. Na czele tej całej gigantycznej orkiestry stoi mistrz Adam Sztaba i jego ludzie. Gwiazdy i amatorzy. W głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję jak takt, kołyszę się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuję śni trochę mli, jak szalotka z rana. Co mi, panie, dać w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kiedy stary szmat, by na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto mocną wodę leć, skadło by ukoić żal. Kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujesz mi trochę mli, jak szarmotka z ran. Co mi, panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa? Kilka starych szmat, by Na czele tej gigantycznej orkiestry stanął Adam Staba, a oprócz niego 16 śpiewających gwiazd, które nagrały całą piosenkę na swoje telefony. 732 pliki, ponad 300 gigabajtów danych, 108 skrzypków, 57 perkusistów, 47 gitarzystów elektrycznych, 47 flecistów, 43 trębaczy. Po skompletowaniu materiału swoją karkołomną pracę wykonał legendarny reżyser dźwięku Leszek Kamiński, a następnie wziął się za obraz Jacek Kościuszko, który między innymi wcześniej tworzył teledyski dla Kasi Nosowskiej, Dawida Podsiadło czy Agnieszki Chylińskiej. I powstało dziełko, które dziś tak chętnie jest przez Państwa oglądane w internecie. Nauka, słuchania. 20 lat temu, w maju 2000 roku, swoją premierę miała słynna płyta Turist Saint-Germain. W czasie epidemii szczególny nacisk kładziemy na ponownie odkrywanie kultowych albumów i dziś, za sprawą opowieści Michała Margańskiego, o szczególną uwagę prosimy fanów tej francuskiej płyty. To nieprawdopodobne, jak czas szybko leci, ale rzeczywiście tak. 20 lat temu ukazał się Turist Saint-Germain. Płyta w Polsce odbiła się szerokim echem, zdobywając serca wielu słuchaczy. Long play składa się z 9 utworów, będących fuzją jazzu, muzyki house, techno, a nawet bluesa. Wszystko zostało podlane wykwintnym francuskim smakiem, już wtedy określanym mianem French Touch i kilkoma charakterystycznymi samplami. W słyszanym właśnie pierwszym utworze Rose Rouge wykorzystano na przykład przyspieszoną perkusję pochodzącą ze słynnego utworu Take Five Paula Desmonda, rozpropagowanego przez Dave'a Brubecka. Na płycie Tourist są też inne ciekawe wycinanki, jak na przykład fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu The Hotspot, gdzie obok Roya Rogersa, Taj Mahal czy Milesa Davisa zagrał także Johnny Hooker. To jednak nie wszystkie zapożyczenia, które można znaleźć na płycie naszego dzisiejszego bohatera. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain et vous écoutez Radio Trójka. Kolejne odkrycia pozostawiam Państwu, gwarantując, że zabawa w szukanie źródeł będzie dobrze spędzonym czasem. Wracając do samej płyty, to pojawili się na niej także muzycy sesyjni, począwszy od trębacza poprzez saksofonistów, klawiszowca, gitarzystę, perkusistę i perkusjonalistę. Całość była wynikiem trwającego od pierwszej połowy lat 90. procesu przeistaczania się francuskiej muzyki tanecznej, w której oczywiście prym wiodła muzyka elektroniczna. Tak wspominał tamte czasy podczas naszej rozmowy Ludovic Navarre, do dziś działający pod szyldem Saint-Germain. C'est venu un peu, disons pas par hasard, mais j'ai toujours été quand même attiré par les musiques black au sens large, donc le jazz, la soul, le funk. W pewnym sensie zdecydował może nie tyle przypadek, ale zawsze interesowała mnie czarna muzyka, czyli jazz, soul, funk czy muzyka latynoska i reggae. Il y a eu le dérivé de tout ça aux États-Unis, notamment à Chicago, Détroit. To były czasy rozkwitu muzyki z Chicago i z Detroit. W sumie pojawiły się 3 odmienne style. Style mające te same wpływy, czyli z Chicago, Detroit i Nowego Jorku. Te same wpływy, różne brzmienia. Un type bien respectif entre Chicago, un style de Detroit et un style de New York et dans les sonorités. Donc en fait, au départ, j'étais beaucoup plus techno de Detroit à Chicago. Na początku byłem bardziej zaangażowany w techno. Interesowała mnie jego odmiana właśnie z Detroit i z Chicago. Kiedy w latach 90., a dokładnie w 93 i 94 roku, te style przyszły do Francji, w Europie panowało wrażenie, że te gatunki są nam poniekąd narzucone. Style un petit peu imposé. Voilà, on commençait à établir des codes. Il fallait accélérer le rythme, il fallait que les rythmes soient de plus en plus forts aussi, plus agressifs. Trzeba było ustalić nowe zasady w muzyce. Trzeba było przyspieszyć. Rytm musiał być bardziej agresywny. I muszę przyznać, że te zasady, ten sztywny kod zaczął mnie trochę męczyć. Tak więc w 1994 roku postanowiłem robić to, na co mam ochotę, nie trzymając się przy tym zasad. Mówiąc w skrócie, postanowiłem być w kontrze do innych. I tak zaczęła się moja kariera z albumem Bulwar i epką Alabama Plus. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, que ma carrière a commencé, disons, avec Bulwar, et notamment même un petit peu avant avec Alabama Blues. Taki był początek i budowa fundamentów, na których w maju 2000 roku wyrósł album Tourist Saint-Germain. Płyta opublikowana w wytwórni Blue Note do dziś sprzedała się w nakładzie ponad 4 milionów sztuk. I myślę, że właśnie w czasie izolacji warto do niej wrócić, poprawiając sobie przy tym nastrój. Mówił Michał Margański. A ja już dziś w imieniu Michała zapraszam na niedzielne popołudnie, bowiem Michał opowie o innej legendarnej płycie grupy Kraftwerk. I tam również ujawnimy, jakby to Państwu powiedzieć, niezwykłe nagranie z archiwum Piotra Kaczkowskiego, który kiedyś spotkał się z muzykami Kraftwerków. Nic więcej nie powiem. Proszę być z nami w niedzielę po 16. A Michał Margański z Nauką Słuchania powróci oczywiście za tydzień. Wiem, że jestem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ już mogłem przeczytać książkę o zespole Joy Division i właśnie z niej dowiedziałem się, jak nazywa się to legendarne wybrzeże Salford, albo inaczej, jak było kiedyś nazywane. to Wybrzeże Barbarzyńców. Ponieważ nikt z Państwa nie odpowiedział w ten sposób, zatem pozwolę sobie trzy odpowiedzi wylosować i książki trafią do Państwa po 16 maja, kiedy ukaże się w formie takiej książkowej, już wydrukowanej, cała historia o zespole Joy Division. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Take me to Tarzan. Give me your will. I'm lost in it. Give me your love. Give me your trust. And with this twist, we make our trips like a spell. You are under like a spell. You are under like a spell. You Hot Chili Spell. A my już towarzyszymy dzielnym braciom w ich podróży przez dziki zachód. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 15. Nigdy przedtem nie widziałem w jednym miejscu tylu futer, łbów oraz wypchanych bawełną jastrzębi i sów, ile w porządnie umeblowanym salonie pana Mayfielda, znajdującym się w jedynym hotelu miasta Mayfield, który, jak się dowiedziałem bez wielkiego zaskoczenia, nazywał się Mayfield. Sam pan Mayfield siedział przy biurku za zasłoną dymu z cygara. Nie wiedząc, jakie wykonujemy zajęcie, kim jesteśmy i czemu do niego przychodzimy, nie wstał, żeby nam uścisnąć dłonie czy choćby nas powitać. Po jego obu stronach stało czterech traperów, po dwóch z każdej. Potężni mężczyźni przyglądali się mnie i Charlie'emu z absolutną pewnością siebie, bez śladu zaniepokojenia. Wydali mi się nieustraszeni i bezmyślni, a ich stroje były tak przerysowane, że aż śmieszne. Do tego stopnia przeładowane futerkami, skórzanymi pasami, pistoletami i nożami, że zastanawiałem się, jak ktokolwiek może stać prosto, nosząc na sobie takie obciążenie. Mieli długie, strąkowate włosy oraz identyczne kapelusze dziwnego typu, którego nigdy przedtem nie widziałem, z szerokimi, miękkimi rondami i wysokimi, spiczastymi czubkami. Funkcję biurka Mayfielda pełnił przycięty kawał pnia średniej wielkości sosny, wciąż obleczony korą. Kiedy wyciągnąłem rękę, żeby dotknąć grubego słoja drzewa, Mayfield przemówił po raz pierwszy: Nie dłub, synu. Gwałtownie cofnąłem rękę i poczułem nagły przypływ wstydu, że posłuchałem jego upomnienia. Mayfield zwrócił się do Charlie'ego z wyjaśnieniem. Ludzie uwielbiają dłubać w korze. Oszaleć można. Nie chciałem nic wydłubać, tylko dotknąć, odpowiedziałem. Po tym pełnym urazy stwierdzeniu poczułem się dwa razy gorzej. Charlie wyciągnął futro niedźwiedzicy, a twarz Mayfielda przeszła od wyrazu przywodzącego na myśl niestrawność do spojrzenia chłopczyka, który pierwszy raz w życiu gapi się na nagie piersi. Zawołał. Aha. Na jego biurku stały trzy mosiężne dzwonki o identycznym kształcie, ale w różnych rozmiarach. Mały, średni i duży. Zadzwonił najmniejszym, wzywając pracującą w hotelu staruchę. Dowiedziała się, że ma zawiesić futro na ścianie tuż za nim, więc strzepnęła je tak gwałtownie, że trzasnęło. Mayfield skrzywił się i kazał oczyścić futro. Kobieta zwinęła je i poszła sobie, wbijając wzrok w podłogę. Traperzy niespecjalnie się ucieszyli z tego, że przywłaszczyliśmy sobie należną im chwałę zabicia niedźwiedzicy i, jak mi się wydawało, przygotowywali się właśnie do jakiejś niegrzecznej reakcji. Żeby jej zapobiec, przedstawiłem Charlie'ego i siebie wraz z nazwiskiem, co ich skutecznie uciszyło. Charlie uznał, że są zabawni, więc nie mógł się powstrzymać od komentarza. Wygląda na to, że rywalizujecie panowie ze sobą, który nabierze najbardziej kulistych kształtów. Czy się mylę? Mayfield się roześmiał. Traperzy popatrzyli nerwowo po sobie. Najpotężniejszy z nich powiedział: Nie znasz tutejszych zwyczajów. Myślicie, panowie, że gdybym zabawił tu nieco dłużej, to też miałbym proporcje bizona? A zamierzasz tu zabawić dłużej? Na razie jesteśmy tu tylko przejazdem. Ale lubię bliżej poznawać miejsca, w których bywam. Więc niech się panowie nie zdziwią, jeśli wpadnę tu też w drodze powrotnej. Nic na tym świecie już mnie nie zdziwi, odparł traper. Nic? Zapytał Charlie i mrugnął do mnie. Przejdźmy do naszej zapłaty za futro. Mayfield popatrzył na mnie przez chwilę, po czym odwrócił się do Charlie'ego. Rzucił mu przez stół 5 20-dolarówek, a Charlie zgarnął je sobie do dłoni. Dał mi dwie. Postanowiłem, że wydam je jeszcze bezmyślniej niż zwykle. Drzwi pokoju Charlie'ego były zamknięte na klucz, a kiedy zapukałem, wydał z siebie gardłowy odgłos wskazujący, że pragnie samotności. Zawołałem go. Podszedł do drzwi, stanął w nich zupełnie nagi i gestem zaprosił mnie do środka. Gdzie byłeś? Zapytał. Poszedłem na spacer z tą dziewczyną z wczorajszego wieczora. Jaką dziewczyną? Tą ładną i chudą. A tam była jakaś ładna i chuda? Byłeś zbyt zajęty rechotaniem, żeby ją zauważyć. Zobacz, jaką masz czerwoną twarz. Od strony salonu dobiegł mnie stłumiony, gniewny głos Mayfielda. Powiedziałem Charlie'emu, że futro zniknęło, a on zesztywniał. Jak to zniknęło? Zapytał kategorycznie. Zniknęło, nie ma go. Ktoś przewrócił stojak i odciął futro. Myślał przez chwilę, a potem zaczął się ubierać. Porozmawiam o tym z Mayfieldem, powiedział. Wczoraj wieczorem świetnie się dogadywaliśmy. To na pewno sprawka jednego z tych paskudnych traperów, którzy dla niego pracują. Wyszedł, a ja usiadłem ciężko na niskim wiklinowym krześle. Zauważyłem, że materac Charlie'ego został zwleczony na ziemię i posiekany nożem. Uderzenia powyrywały z niego wypełnienie. Pomyślałem, czy to jego zamiłowanie do przemocy mu kiedyś przejdzie? Kłócił się właśnie z Mayfieldem, ale nie rozumiałem poszczególnych słów. Moje ciało omdlewało ze zmęczenia i już na wpół spałem, kiedy Charlie wrócił z zaciętą twarzą i zaciśniętymi pięściami, w których zbielały kostki. Ten dopiero potrafi podnosić głos, powiedział. Co za pieniacz. Myśli, że to my wzięliśmy futro. Pewnie. A wiesz dlaczego? Jeden z jego traperów mówi, że widział, jak biegniesz korytarzem, trzymając je pod pachą. Powiedziałem Mayfieldowi, żeby wywrócił do góry nogami nasze pokoje i bagaż. A on mi na to, że się do tego nie zniży. Charlie spojrzał w moją stronę. A ty, bracie, jak tam? Gotowy do walki? Bynajmniej. Popatrzył na mnie zezując i spytał. A co ty tam masz pod kurtką? To darek od dziewczyny. Szykuje się jakaś parada? To po prostu kawałek materiału, który mi o niej przypomina. Bo nie, jakby powiedziała matka. Syknął. Nie powinieneś tego nosić, stwierdził stanowczo. No to chyba bardzo drogi materiał. Zrobiła ci kawał. No to poważna osoba. Wyglądasz jak gęś na wystawie. Odwiązałem i schowałem szmatkę, składając ją w schludną kosteczkę. Postanowiłem, że ją sobie zatrzymam, ale będę ją oglądał tylko na osobności. Ciężko mi to mówić, ale przegraliśmy. Daj swoje 20 dolarówki, ja moje też oddam. Kiedy mu oddamy te pieniądze, to tak jakbyśmy się przyznali do winy. Jeśli tego nie zrobimy, pozostaje nam tylko walczyć albo uciekać. Ani z jednym, ani z drugim sobie w naszym obecnym stanie nie poradzimy. No, oddawaj. Podszedł do mnie i wyciągnął rękę. Zacząłem się macać po kieszeniach i ta smutna pantomima mnie wydała. Podrapał się po zarośniętej szyi i powiedział: zostawiłeś je tej kobiecie, co? To były moje własne zarobione pieniądze. A co człowiek robi z pieniędzmi, które sam zarobił, to jego prywatna sprawa. A ty swoich nie wydałeś? Wiesz co? Nie pomyślałem o tym. Sięgnął do swojej sakiewki i ponuro się zaśmiał. A Mayfield mówił, że to on stawia. Z salonu dobiegały nas kolejne wrzaski. Dźwięk dzwonka, brzęk tłuczonego szkła. Zbiorę teraz swoje rzeczy, ty swoje i zaraz pójdziemy po konie. Możemy wyjść twoim oknem i mieć nadzieję, że nikt nie zobaczy, jak odjeżdżamy. Jeśli trzeba, będziemy walczyć, ale wolałbym z tym poczekać do innego dnia, kiedy będziemy się czuli w 100% sprawni. Chwycił w dłoń torbę, rozejrzał się po pokoju i zapytał: wszystko mamy? Tak? Dobrze. Przejdźmy więc teraz korytarzem w nieskazitelnej ciszy. W nieskazitelnej ciszy, pomyślałem, kiedy skradaliśmy się do mojego pokoju. Te słowa wydały mi się bardzo poetyckie. Patrick DeWitt. Bracia Sisters.

Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Trójka poleca. A co dziś w Trójce jeszcze? Między innymi po 19:00 Agnieszka Szydłowska porozmawia z WoodKid, Rykiem Sarniakiem i zespołem Dynasonic oraz tradycyjnie wyborna i subiektywna selekcja najnowszej muzyki. I oczywiście selekcja Agnieszki. O 21.10 scena teatralna Trójki, Electronic City, przygotowała Barbara Marcinik. A o 23.00 zapraszamy na koncert w Trójce, tym razem Pustki. Koncert z 29 czerwca 2014 roku. Sprawdźmy jeszcze, co na naszych bratnich antenach w radiowej dwójce od 21.40 tematy operowe. Audycję prowadzi Aleksander Laskowski. Natomiast w radiowej czwórce od 22.00 Noc Rezydentów. Audycja w całości poświęcona wyłącznie rodzimym artystom. Serdecznie zapraszamy w imieniu naszego programu, czyli radiowej Trójki oraz bratnich programów Jedynki, Dwójki, Czwórki i Polskiego Radia 24. No i jeszcze puenta do dzisiejszych rozważań o grupie Joy Division. New Order i L. Jackson.